får du mitt svar idag. For jeg vil elske deg i evighet. Men at mitt hjerte ga et høyt og tydelig ja, det det bare jeg som vet. Og jeg vet at i tiden som kommer vil du være forelsket i meg. I forelskelsens evige sammen finns det inget så lycklig som jeg. Av mine hjerteslag får du mitt svar idag. For jeg vil elske deg i evighet. Men at mitt hjerte ga et høyt og tydelig ja, det det bare jeg som vet. For elskelsens evige sommer finns det ingen så lycklig som jeg. Av mine hjerteslag får du mitt svar idag. For jeg vil elske deg i evighet. Men at mitt hjerte ga et høyt og tydelig ja, det det bare jeg som vet.